نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 12 پارے کا پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 6 سے 8 تک، سورة ہود. Para number 12, Ruku number 1, Ayat number 6 to 8, Surat Hud. Pehle inka lafzi tarjuma likhenge. Wama min dabbatin, aur nahi koi jandar. Fil ardi, zameen mein. إلا مگر علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے رزقها رزق اس کا ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرها ٹھکانہ اس کا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور سپورت کرنے کی جگہ اس کی کلن سب کا سب فی کتاب مبین ایک کھلی کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستت ایام چھ دنوں میں وکان عرشه اور تھا عرش اس کا علی الماء پانی پر لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو ایوکم کون سا تم میں سے احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے ولئن اور البتہ اگر قلتا تم کہتے ہو انکم بے شک تم مبعوثونا اٹھائے جانے والے ہو من بعد الموت موت کے بعد ليقولن البتہ ضرور کہیں گے الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان ہذا نہیں یہ الا مگر سحر مبین کھلا جادو ہے ولئن اور البتہ اگر اخرنا ٹال دیں ہم انہم العذاب ان سے عذاب کو الى امتن ایک مدت تک معدودتن گنی چنی یعنی شمار کی ہوئی لَيَكُولُنَّ البتہ ضرور کہیں گے مَا يَحْبِسُهُ کس چیز نے روک رکھا ہے ان کو الا خبردار یوم جس دن یأتیہم وہ آ جائے گا ان کے پاس لیسا نہیں ہے مصروفا عنہم फेरा जाने वाला इनसे वहा कभी हिम और घेर लेगा इनको माँ कानू वो जो थे भी ही साथ इसके यस्तहज़ीऊन वो मजाक उड़ाते।